आनंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जगद्गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की। श्री टीलाजी महाराज की। श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज की। परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। उनके आविर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की मैत्री कृपा करुणा से परम प्राचीन पवित्र सिद्ध स्थान श्री खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंतश्री समलंकृत योगीराज श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के आविर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में हम आप सबको श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल पद संख्या 109 तक चर्चा हो चुकी है, आज पद संख्या 110। बहुत सुंदर पद है और ये विनय पत्रिका के एक एक पद जो भाग्यशाली जीव भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। आज इधर कुछ फूलों की साज सज्जा भी होनी थी, अभी हो नहीं पाई है, अभी तो शुरू ही हुआ है, क्योंकि यहाँ रिक्त तो होगा स्थान, तब साज सज्जा होगी। और कल पहाड़ी बाबा की जयंती भी है, मूल पुरुष की, जिनका हम लोग इस स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हिसाब किताब जोड़ा था उनकी कौन सी भी जयंती होगी और कौन सी भी समाधि की तिथि होगी। कल 208 के 210 कितना गुजरा था, हम तो भूल गए, आप लोग भी भूल गए। अट्ठावन, तो कल उनकी 358वीं तो जयंती होगी और 208वीं कल समाधि की तिथि होगी। कल गुरु नानक देव जी की भी जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका आविर्भाव हुआ, और श्री निम्बारकाचार्य भगवान का भी कल प्रादुर्भाव दिवस है, श्री निम्बार्क जयंती भी कल है। तो कल की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा हमने अपने पूज्य गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है कि बाबा 150 वर्ष की आयु तक धराधाम पर विराजे और उन्होंने अपनी इच्छा से ही जीवित समाधि ग्रहण की, उसके पहले संकेत किया कि सब नेमी प्रेमी शिष्य भक्तों को बुलाया जाए, सब आ गए। जीवन में कभी किसी को कुछ आज्ञा नहीं दिया था, किसी भी प्रकार की आज्ञा नहीं दी थी। बुलाया तो बुला के बोले सब कार्तिक मास बात करो, कार्तिक में तमाम लोग आ गए। बाबा बोले कि हमारा भाव है कि संतों का, ब्रजवासियों का, ब्राह्मणों का झरा भंडारा हो, 84 कोष में न्योता फिरे, सब साधु कृपा करके पधारें और कार्तिक पूर्णिमा का भंडारा हो। जीवन में कभी कोई आज्ञा तो दी नहीं थी, ये कहा तो सब तैयारी हो गई। और उस जमाने में बहुत विशाल पंगत हुई और आप हिसाब लगा सकते हैं, 10-10 गज का अचला और 1-1 रुपया दक्षिणा सबको दी गई। सब भंडारा पूरा हो गया, तो बाबा ने पूछा कि अब कोई बाकी तो नहीं है? बोले कोई बाकी नहीं है। अब सामने श्री यमुना जी बहती थी, यमुना जी में स्नान किया और अपनी जटाओं में विराजमान नरसिंह भगवान निकाले, स्नान करा के चरणामृत लिया और अपने शिष्य को शालिग्राम जी प्रदान किए और संकेत किया जहां समाधि है यहां रज खोदी गई और वे समाधि में जीवित विराजमान हो। और ये कह के गए कि कार्तिक पूर्णिमा पर यदि तुम लोगों का मन हो तो कुछ साधु सेवा कर लेना। तब से लगातार प्रतिवर्ष उत्सव होता है। इस बार वैश्विक महामारी के संकट के कारण बिठाकर पंगत करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि साधु संत भगवान खूब पधारते हैं। यहाँ इतना स्थल नहीं है तो उधर और ऊपर नीचे सब जगह बिठाया जाता है, कई पंगत होती है, तो सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। कल समाधि का अर्चन पूजन होगा, अभिषेक होगा, पूज्य बाबा का अभिषेक होगा और अखंड रामचरितमानस का पारायण आज से लगभग 8:30 बजे से आरंभ हुआ है। बड़े प्रेम से संत श्री रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। सभी को कल उत्सव का प्रसाद भी मिलेगा, क्योंकि शाम की कथा होगी, सत्संग होगा। आज बहुत अधिक विलंब हुआ, आप लोग तो समय से ही आ गए थे, लेकिन हम लगभग 4:45 बजे यहाँ पहुंचे तो हमको ये कहा गया कि यहाँ कुछ तैयारी बाकी है, आप थोड़ी देर उलट पलट हो जाएं, तो हम लेट गए तो थके हुए तो रहते ही हैं, थोड़ी सी निद्रा देवी ने कृपा कर दी, फिर तत्काल उठे और स्नान करके आप लोगों के मध्य उपस्थित हैं। आज श्री मुरारी बापू जी की कथा, उनकी घोषणा के अनुसार 12 बजे संपन्न होनी थी, और उनका चार्टर प्लेन हवाई जहाज उनकी प्रतीक्षा में था, उनको 1:30 बजे तो उड़ जाना था, क्योंकि प्रत्येक कथा के बाद वे अपने गुरु स्थान जाते हैं और अपने गुरु दादा गुरु जी जहाँ तलगा जड़गा वहाँ महुआ में अपने गुरुदेव को पहले प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी जिनसे उन्होंने रामचरितमानस का प्रसाद प्राप्त किया, वे उनके सदगुरु भी और उनके शरीर के पितामह भी। तो उनका नियम है प्रत्येक कथा के बाद पोथी लेकर पहले उनके निकट जाते हैं, लेकिन आज वे भरत जी का स्मरण करके इतने विह्वल हो गए कि फिर 2:30 बजे तक कथा चली। अब प्लान रहे चाहे जाए, 2:30 बजे के बाद तक कथा चली, तो 3 बजे लगभग प्रसाद हुआ, संगत थी, फिर यहाँ आए। बड़ी अद्भुत प्रेम में डूब करके उन्होंने भगवत चर्चा की, स्थल का प्रभाव, संतों की कमी भी, बहुत सुख मिला। तो इस कारण से दो दो जगह उपस्थिति के कारण कुछ विलंब हो ही जाता था प्रायः। कल जरा भंडारा है, उत्सव है और शाम की कथा अपने समय से ही आरंभ हो जाए। जो भी शाम को कथा में आएंगे सबको प्रसाद, उत्सव का प्रसाद सबको मिल जाएगा। तो हम पद की चर्चा कर लें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बड़ा प्यारा पद है। कहू के ही कही ये कृपा निधे, भव जनित विपति अति। कहू के ही कही ये कृपा निधे, भव जनित विपति अति। इंद्रिय सकल विकल सदा निज निज स्वभाव रति। इंद्रिय विकल सदा निज निज स्वभाव रति। कहू के ही कहिय कृपा निधे, भव जनित विपति अति। कहू के ही कृपा निधे, भव जनित विपति। जे सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी। सरग नरक संतत संग लागी। हरि परिहरि सुई जतन करत मन मोर अवागी। परिहर सुई जतन करत कहू के ही कहिए कृपा निधे, भव जनित विपति अति। कहू के ही कृपा निधे, मैं अति दीन दयालु देव सुनी मन अनुरागे। देव सुनी मन अनुरागे, जो न द्रवहु रघुवीर धीर दुख काहे न लागे। जो न वीर धीर दुख का, यद्यपि मैं अपराध भवन दुख समन मुरारे। अपराध भवन दुख समन मुरारे, तुलसीदास कहाँ आस यह बहुपतित उधारे। तुलसी दास कह आस यह बहु, कहू के ही कहिय कृपा निधे, भव जनित विपति अति। कहू के ही कहू के ही कहिए कृपा निधे भवजनित विपति अति कहू के ही। इस पद में अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी का संबोधन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कृपा निधे ऐसा संबोधन कर रहे हैं। आप कृपा की निधि हैं, निधि माने खजाना, कृपा निधान हैं, कृपा की निधि हैं। विनय पत्रिका में प्रभु की कृपालुता का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बारंबार स्मरण किया है। एक पद में तो गोस्वामी जी ने कहा है प्रभु मूर्ति कृपामयी है। क्या कहा? प्रभु मूर्ति कृपामयी है, ठाकुर जी की मूर्ति कृपामयी है। जैसे दीपावली के समय शक्कर के खिलौने बनते हैं, वो ऊपर से नीचे तक चीनी ही चीनी के हैं, शर्करा के ही हैं, ऐसी ठाकुर जी का श्री अंग नक्षिक कृपामय ही है, कृपा ही कृपा है। कहां तक कहें, इनका कोप भी कृपा है, इनका कोप भी कृपा है, इनकी कृपाण भी कृपा है, इनका धनुष भी कृपा है, इनकी इनका बाण भी कृपा है। उस एक का नाम बताओ जिसका राम जी के द्वारा अनिष्ट हुआ हो। रावण जैसा विरोधी भी राम जी के बाण रूपी तीर्थ में उसने अपने देह का त्याग किया और मरते मरते बड़ी जोर से पुकारा, कहां राम रणहतों पचारी, कहां राम राम चिल्लाया, और राम राम चिल्लाकर उसने प्राण त्यागे। और ताश तेज समान प्रभु आनंद, गोस्वामी जी कहते उसका तेज भगवान के मुखारविंद में समा गया। आकाश में ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता, बड़े बड़े सिद्ध नारद जी, शंकादिक आदि सिद्ध खड़े थे, सब आश्चर्यचकित हो गए। देखो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगियों को परमहंसों को जो गति दुर्लभ है वो गति इसको मिल गई। प्रभु के श्रीअंग में इसका तेज विलीन हो गया, भगवान ने आत्मसात कर लिया इसको। और कृपा कैसी है, पहले तो रावण की मृत्यु पर विभीषण को किंचित शोक हुआ, क्योंकि मंदोदरी आदि रानियां विलाप कर रही थी, तो स्वाभाविक है आखिर तो बड़ा भाई है, तो पहले मन में पीड़ा हुई विभीषण के, थोड़ा रोए भी विभीषण। लेकिन बाद में जब उसके अधर्म युक्त पापमय जीवन का स्मरण हुआ तो उन्हें बड़ी घृणा हुई, प्रभु का विरोधी, प्रभु से विमुख, जिसके मरने पर सब देवता हर्ष मना रहे हैं, सारी प्रकृति ठंडी सांस ले रही है, और मैं उस दुष्ट सिरमौर के मरने पर रो रहा हूं। भगवान मुझे अब क्या आज्ञा है? बोले ये पुलस्त्य वंशी वेदमूर्ति महर्षि विश्रवा का पुत्र है, बड़ा तपस्वी, बड़ा कर्मकांडी, बड़ा वैदिक था, अग्निहोत्र की अग्नि से विधिपूर्वक इसका, जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण का जैसे संस्कार होता है, ऐसे शास्त्र विधि से इसका संस्कार करो। श्री राम जी कह रहे हैं किसके संस्कार के लिए? हाँ, अग्निहोत्री ब्राह्मण का जैसे संस्कार होता है ऐसे इसका शास्त्र विधि से। फिर यह त्रिभुवन विजयी लंकाधिपति रावण है था, इसलिए इसका वीरोचित एक सम्राट का जैसे सम्मान से अंत्येष्टि संस्कार किया जाए, ऐसे महाराजाओं के लिए जिस प्रकार का संस्कार उचित है इस पद्धति से उसका संस्कार किया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम जी को इतनी करुणा इसके प्रति। वाल्मीकि रामायण का वचन है, भगवान श्री राम कह रहे हैं विभीषण मेरा रावण से बैर नहीं है। क्या? मेरा रावण से बैर नहीं है, क्योंकि संसार में कहीं किसी का विरोध बैर किसी से होता है वो तभी तक रहता है जब तक वह व्यक्ति जीवित है। मरणांतानि वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम, भगवान कहते हैं हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, हमने राज धर्म का पालन कर लिया, हमारा जो कर्तव्य था उसको हमने पूरा किया, अब हमारा इससे कोई बैर नहीं। कथनचित थोड़ी शत्रुता वाली बात थी तब तक की जब तक ये जिंदा था, अब तो यथा भ्राता तथा मम, जैसे तुम्हारा भाई है ऐसी मेरा भी भाई है ये, अब तुमको इसके पाप का स्मरण हो रहा है, तुम्हारे मन में संस्कार की श्रद्धा नहीं है, तो अपना बड़ा भाई मानकर संस्कार नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, हमारा बड़ा भाई मानकर संस्कार कर दो। ऐसी कृपालुता ऐसी उदारता, भला इनके अतिरिक्त और किसके जीवन में हो सकती है। और भगवान ने कहा विभीषण तुम्हारी बात हमको प्रिय नहीं लगी, क्यों? सज्जन पुरुषों को दोष तो देखना ही नहीं चाहिए, दोष में भी गुण को देख लेना चाहिए। दुष्ट पुरुष वो दोष ही देखते हैं, गुण देखते ही नहीं, उनका स्वभाव है, अपने में तमाम दोष उनके भरे हुए हैं, पर अपने दोष तो उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ते, दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, क्या किया जाए, भगवान ने आंखें ही ऐसी बनाई है। दूसरे के चेहरे पे यहां काला तिल हो आंख देख लेती है, और आंख की कोर पर लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसी आंखें बनाई ठाकुर जी ने, क्या किया जाए, दूसरे पर ही नजर रहती अपने पर नजर नहीं रहती। पर हर व्यक्ति को अपने आप को देखना चाहिए, भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। अपने आप को हम देखना शुरू कर देंगे तो हृदय विदलित हो जाएगा, दैन्य और भाव से प्रेम से हृदय परिपूरित हो जाएगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बह चलेगी, और फिर ये कहना पड़ेगा कि हे प्रभो ननिंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया विधायी, सो हम विपाकावसरे मुकुंद कृन्नामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। हे प्रभु ऐसा कौन सा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया, हे प्रभु न मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न मैं आत्मवेदी हूँ, न ज्ञानी हूँ, न मैं भक्त हूँ, पर प्रभु जैसा भी हूं आपका हूं, आप मेरे, आपके चरणों को छोड़कर हमें दूसरी कोई गति नहीं। तो भगवान ने कहा तुम्हें रावण में दोष नहीं देखना चाहिए, तुम्हारा बड़ा भाई और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, गुरु के तुल्य होता है। अपने पूज्य जनों में दोष नहीं देखना चाहिए, उनमें गुण ही देखना चाहिए। भीषण की समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा गुण रावण में देखें, क्योंकि तो भाई है ना, बचपन से ही साथ में है। ना आचरण पवित्र, ना खान पान पवित्र, ना व्यवहार पवित्र, क्या दोष, क्या गुण देखें रावण में? बाबा तो राम जी ने कहा कि वो लात मार के न भगाता तो तुम मेरी शरण में कैसे आते? तो तुम्हें रावण के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने तुम्हें मेरी प्राप्ति कराई। ये है, दोषी व्यक्ति में भी गुण देख ले। भगवान ने अपने आश्रितों पर कृपा ही की है, कोप किसी पर नहीं किया। कोप भी लीला में दिखाई पड़ा तो उस कोप का भी परिणाम कृपा में परिणित हुआ। भगवान कृपा निधान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब हे कृपा निधान, आप ही कहिए, आप ही बताइए कि मैं अपना दुखड़ा किसके सामने रोऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। वाह, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक कुर्सी ले आओ। हमारी प्रश्न कर सकते हैं। विराजे बहुत ध्यान से सुने। हे कृपा निधान, कहिए कि मैं अपना दुखड़ा किसके सामने रोऊं। ध्यान में आई बात? गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, तो उसे किसी कृपा निधान करुणा निधान के सामने ही रोना चाहिए, किसी कृपालु दयालु के सामने ही अपना दुख व्यक्त करना चाहिए। और पाषाण हृदय के सामने आप अपना दुखड़ा रोगे तो आपका रोना ही व्यर्थ हो जाएगा। रहीम जी ने तो एक विचित्र बात कही। वे कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो। क्यों? सुन इछलई हैं लोग सब, जिन संसारियों के समक्ष तुम दुखड़ा रोते हो वे सुनकर सहानुभूति भी व्यक्त नहीं करेंगे, इछलावेंगे। सुन इछलई हैं लोग सब, बांटी न ले कोई। तो मन की पीड़ा है तो क्या करें? हमने संतों से सुना है, पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, मन की मन में रहनी चाहिए। क्या कहते थे? मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। हाँ, वो हर मुश्किलें तेरी आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा, ये भी कहते थे। तो यहां तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कृपा निधान तो आप हैं, कृपा के खजाने तो आप हैं, तो आप ही बताइए मैं दुखड़ा किसके सामने रोऊं, अर्थात आपके सामने न रोऊं तो किसके सामने रोऊं। हमारी कमी बाबा यही है कि हम भगवान के सामने कभी नहीं रोते हैं, संसार के सामने रोते हैं। हमें प्रेम भी जगता है ना, तो भीड़ भाड़ में जगता है, एकांत में प्रेम नहीं जगता है। हमारी विचित्र अवस्था है। कृपा निधान रघुनाथ जी ने पूछा, क्या कष्ट है तुलसीदास जी आपको, क्या विपत्ति है? बोले भव जनित विपत्ति अति, भव जनित विपत्ति है, अति विपत्ति है। देखो, मनुष्य के जीवन में संकट का क्षण अवश्य आता है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसका सारा जीवन अनुकूलता में व्यतीत हो जाए। सुख दुख के झमेले के बीच से उसे गुजरना पड़ता है, कुछ प्रतिकूल होगा कुछ अनुकूल होगा। और महाराज जी ईमानदारी से हिसाब किताब जोड़ो तो सुख के क्षण तो गिने चुने हैं, जन्म से लेकर मरने तक रोना ही रोना है। पता नहीं जन्मजात जीव जातक किस मुहूर्त में रोना शुरू करता है कि जीवन भर उसका रोना ही रोना बंद रहता है। रोना सामान्य चीज नहीं है, रोना बहुत अच्छी चीज है। रोना एक बहुत श्रेष्ठ उपासना है। एक महात्मा कहते थे, रात में जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो गोपियों ने पहले तो लता पताओं से वृक्षों से पूछा, नहीं बताया। बोले ये तो पुरुष जाति के हैं, कपटी हैं, ये क्यों बताएंगे। लताओं से पूछा, बोले ये सौत हैं, ये क्यों बताएंगी। अंत में उनको जब खोजने से नहीं मिले तब उन्होंने लीलानुकरण किया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण किया। आप सब जानते हैं भागवत जी में लिखा है। इसके बाद भी ठाकुर जी नहीं मिले तो गोपियों के मन में विचार यह कि खोज लिया, पूछ लिया, गा भी लिया। गोपी गीत गा लिया कि नहीं गाया? खोज लिया, लीला भी कर ली, नाटक भी कर लिया, गा भी लिया। अब हमारे बस में जितना था वो सब तो हमने कर लिया, अब बकाया क्या है। जब सब काम पूरा हो जाता है तो कहते अब क्या करें, अब तो बैठ के रो, अब कोई काम बचे ही नहीं। तब रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों ने उत्तम स्वर में कृष्ण दर्शन की लालसा में रुदन करना आरंभ किया। गोपी गीत गाने से भी पूरी बात नहीं बनी, गोपी गीत तो गब गया। अब इसके बाद रोना शुरू हुआ, रो तो पहले से ही रही थी, अब तो केवल रोना शुरू किया। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब उसका परिणाम क्या हुआ? तासा माविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रगवी साक्षान मन्मत मन्मथा। गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। रोने से भगवान मिले। इसलिए संत श्री कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से कर प्रीति, बिना रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। दूसरी साखी है कबीरदास जी की, हंसी हंसी कंत न पाइए, हंसी हंसी कंत श्री जानकी कांत, श्री राधा कांत, श्री गोपी कांत, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के पिय पावती तो सब ही सुहागिनी होए। और परम रसिक वर श्री नारायण स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। भजन करना चाहे तो पांच दोष छोड़ दो, हंसना भी उसमें दोष है। जिन महाराज जी की अंक में हम बैठे हैं, गुरुदेव भगवान की अंक में, महाराज जी कहते थे, हमारे बाराघाट वाले महाराज जी ने तो खूब महाराज जी की कृपा उनका स्नेह प्राप्त किया, अब वैसा दर्शन वैसी वाणी पूरे दुनिया में घूमते हैं, कहीं ना स्वरूप दिखाई पड़ता न वैसी वाणी सुनाई पड़ती। जिन लोगों ने दर्शन किया है वे अनुभव करते हैं उस सुख का। तो महाराज जी कहते थे, महाराज जी के अपने वाक्य थे, महाराज जी कहते थे, अब कह दें महाराज जी की बात करें कोई बुरा नहीं मानना, महाराज जी कहते थे, हंसता जोगी पदु लुगाई, ये खराब होती है, हंसता जोगी ज्यादा ही दांत काटेगा वो ठीक नहीं। महाराज कहते थे, हंसेगा सो फंसेगा, क्या कहते थे, हंसेगा तो हंसेगा, ज्यादा खिलखिल खिलखिल करोगे कहीं कहीं फंस जाओगे चक्कर में, ज्यादा हंसो मत। और बोले कोई स्त्री है बहू बेटी है, और पदु तो जानते हैं ना पादने वाली, तो माताओं का लज्जा आभूषण होता है, और सभा में जाके धूम धड़ाका करने लग जाए तो लोग कहेंगे कौन की बहू है भैया, कौन की मैया है, कौन की बहू है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तो उसके बिचारे की घर की बेइज्जती होगी। हमें से हंसना चाहिए। एक महापुरुष का वचन है, मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम। जब हम वृंदावन नहीं आए थे तब हमको ये पंक्ति कहीं हमने सुनी थी, तब से याद है, मत हंसो किसी को। पूज्य श्री जूनागढ़ वाले महाराज अभिराम दास जी महाराज की वाणी से सुना था, इतना ही याद है, मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। तब क्या करें, उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, सादर देकर अवलंबन उसे उठाओ। हरिशरणम, रोने की बड़ी महिमा, और हम रोते तो हैं, पर कृपा निधान करुणा निधान के आगे नहीं रोते हैं। अकरुण स्वार्थी हृदयहीन संसार के लोगों के सामने रोते हैं, जो हमारे आंसुओं की कीमत समझते ही नहीं। ठाकुर जी के सामने रोके देखो, हमारे रास बिहारी ठाकुर जी कहते हैं, भगतन के जो प्रेम के आंसू इनको जग में मोल न तोल। संसार में मोल तोल नहीं है, पर ठाकुर जी के यहां बहुत मोल है इसका। गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं कि क्या संसारियों के आगे दुखड़ा रोऊं, अथवा किसी देवी देवता के आगे दुखड़ा रोऊं, क्योंकि जिनके सामने दुखड़ा रोऊंगा वे स्वयं भी दुख रहित नहीं है। ध्यान में आई बात, मनुष्य भी दुख रहित नहीं है, तो जो स्वयं दुख रहित नहीं है वो तुम्हें दुख शून्य कैसे बनाएगा। देवी देवता भी दुख रहित नहीं है। पुराण उठा करके देख लो, युद्ध चल रहा है, राम रावण युद्ध, और देवता बोले आकाश से जय हो जय हो, जो राम जी के पक्ष से बोले जय हो जय हो जय हो। रावण दौड़ा आकाश में, सुनव सटात मोर मरायल, अरे कितने पिट चुके हो फिर भी तुम्हारी आदत नहीं सुधरी। महाराज देवता भगे, रावण क्रोध करके दौड़ा तो देवता भगकर कहां गए, देवन तके मेरु गिरी खोहा, मेरु मद्राचल की गुफाओं में जाके देवता छिप गए। बताओ स्वयं उनकी विचारों की हालत है, वे तुम्हें दुख रहित क्या बनाएंगे। हनुमान नाटक में हनुमान जी महाराज ने कहा है, इंद्रम माल्यकरम, कुछ समय देवताओं को सेवा में लगा रखा था लंका में रावण ने, तो इंद्र को सेवा मिली हुई थी कि तुम अशोक वाटिका में जाओ, सुंदर सुंदर फूल चुन के लाओ, हमारे लिए माला बनाओ। तो सुंदर सुंदर माला गूंथ कर इंद्र लाता था और प्रतीक्षा करता था कि रावण का इशारा हो तब हम इसका फूलों से श्रृंगार करें। इंद्रम माल्यकरम, चंद्रमा उसको छत्र लेकर खड़े होने की सेवा थी, छत्र लेकर खड़े रहो, क्यों तुम में ठंडक है, हमारा माथा ठंडा रहना चाहिए, कब गर्म हो जाए पता नहीं। चंद्रम छत्रकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, चंद्रमा इंद्र की सभा में सचिव है, मंत्री है चंद्रमा, तो सचिव को बार बार बोलने का काम पड़ता है। ट्रस्ट भी होते हैं उनमें सचिव की भूमिका बड़ी मुख्य होती है, पहले से सचिव की भूमिका बड़ी प्रधान रही है, सचिव को सक्रिय रहना पड़ता है। तो सचिव होने के नाते भूल जाते थे कई बार चंद्रमा, किसी विषय पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, तो बिना पूछे उनको भूल जाता, उस सलाह दे देते। तो भ्रकुटी टेढ़ी करके रावण, हे चुप रह, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये त्रिलोक विजयी दशग्रीव रावण की सभा है। चंद्रमा बिचारे ठंडे पड़ जाते। सूर्य को प्रतिहारी का काम मिला था, प्रतिहारी माने द्वारपाल बने रहो, सूचना दो कौन व्यक्ति मिलने आना चाहता है। सूर्य कहते थे, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, अमुक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, आपका दर्शन चाहता है। देखते नहीं हो मैं क्या कर रहा हूं, व्यस्त हूं अभी, खड़े हो जाओ वहीं द्वार पर जाकर। अग्नि को रसोई बनाने की सेवा थी। रावण के रसोईया थे अग्नि और वायु। हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं वायु की सेवा क्या थी कि तुम ऐसे बहो लंका में कि किसी को झाड़ू न लगाना पड़े, सब कचड़ा धूल धक्कड़ सब समुद्र में चला जाए, एकदम साफ रहना चाहिए लंका हमारी, झाड़ू लगाने का काम नहीं। वरुण की सेवा थी कि तुमको सुगंधित जल का छिड़काव करना है, पोछा लगाना है, धुलाई सफाई पोछा लगाना ये तुम्हारा काम है। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, बृहस्पति जी को भी वहां खड़ा कर रखा था। बृहस्पति जी कभी कुछ बोलने लग जाते शास्त्र की बात, तुलसीदास जी के कहने का भाव है कि समय समय पर बिचारे देवताओं का भी लगता है कुछ जन्म कुंडली इधर उधर हो जाती है, ग्रह गोचर कुछ प्रतिकूल हो जाता है, उनकी भी हालत खराब हो जाती है, तो जो बिचारे स्वयं ही दुखी हैं वे दुख रहित हमें क्या बनावेंगे। न तो जीव का दुख मनुष्य दूर करेगा, ना ही कोई देवी देवता दूर करेगा, ना ही कोई तंत्र मंत्र यंत्र दूर करेगा। मनुष्य यदि दुख रहित होगा, जीव यदि दुख रहित होगा, तो उसका एकमात्र साधन है, क्या साधन? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक उवाधा। भगवान की शरणागति ही जीव जगत के जीव मात्र के सुखी होने का एकमात्र साधन, दूसरा साधन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कहू के ही कहिए कृपा निधे भव जनित विपत्ति अति। ये कौन सी विपत्ति है? बोले ये भव जनित विपत्ति है। भव भव माने संसार, भवन्त्यस्मिन् निति भवः, जिसमें जन्म स्थिति भंग ये तीन काम निरंतर होते रहे उसको भव कहते हैं। बार बार पैदा होना और बार बार मरना, 84 लाख के कितने चक्कर काटे, गिनती है? गिनती किसी के पास नहीं। दो तरह की विपत्तियां हैं, एक विपत्ति का संबंध इस वर्तमान शरीर से है, ये विपत्ति चाहे सुख हो या दुख हो ये प्रारब्ध जन्य है। ये कैसा है? प्रारब्ध जन्य। प्रारब्ध का फल शरीर है और प्रारब्ध न तो शुभ न अशुभ, शुभ अशुभ से मिश्रित ही होता है प्रारब्ध, तो शुभ प्रारब्ध का फल सुख के रूप में मिलता है और अशुभ प्रारब्ध का फल दुख के रूप में मिलता है। तो इस वर्तमान जीवन में मिले हुए सुख दुख का संबंध इस वर्तमान शरीर से ही है, इस वर्तमान जीवन से ही है। माने विपत्ति है, कब तक विपत्ति रहेगी? जब तक जिएंगे तब तक विपत्ति। चाहे जैसा दुखी हो, चाहे जैसी हाली बीमारी हो, मर गया तो मर गया। मरते समय बीमारी भी छोड़ के चली जाती है, कोई साथ नहीं देता। कई बार देखने में आता कि मरने वाला व्यक्ति मरते समय एकदम ऐसे लगता कि स्वस्थ हो गया, वो मिनटों में चला जाता है। अभी 2-3 दिन पहले रमण ऋषि में एक संत का शरीर पूरा हुआ, 3 दिन हो गए होंगे, परसों। बहुत अनन्य भाव से सेवा करते थे। वो कार्यालय पूरा वही संभालते थे, रमण ऋषि का कार्यालय और सभी आश्रमों के हिसाब किताब की व्यवस्था उनके हाथ में थी। अच्छे पढ़े लिखे थे श्री हरिदास जी महाराज, और ऐसे सुचि सेवक थे कि घंटा दो घंटे नहीं, बारह बारह पंद्रह पंद्रह घंटे सेवा करने वाले कार्यालय ऐसे। उनका काम छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है और सब एक जगह से संबद्ध है, सब जगह से। और भी लोग हैं लेकिन पूरी जिम्मेवारी उनकी रहती थी। और ऐसे मौन सेवक कि कभी महाराज जी से उन्होंने यह भी नहीं कहा अपने जीवन में कि भाई आज शाही स्नान है तो हमको शाही स्नान में जाना है या अमुक जगह जाना है, तमुक कुछ नहीं। और प्रायः सवेरे महाराज जी के साथ भ्रमण में भी वो जाते थे, बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, 55-60 वर्ष की आयु होगी, 55 वर्ष की आयु होगी अनुमान। और एक दिन पूर्व तो हमारे साथ उन्होंने प्रसाद पाया पंगत में, और परसों की बात है। महाराज जी का नियम है सवेरे 2:30 बजे हर हालत में आसन छोड़ देना, रात्रि में 2:30 बजे, 12 मास का नियम है उनका। कथनचित सोने में विलंब भी हो जाए किसी कारणवश, सोने का समय न भी मिले तो जगने का समय निश्चित है, पक्का है 2:30 बजे। कहते उसके बिना हमारा सब काम नहीं हो पाएगा, 2:30 बजे वो उठ जाते हैं। और ठीक 4 बजे स्नान आदि करके अपना नियम करके मंगला में पहुंच जाते भगवान की, श्रमण बिहारी की मंगला, 12 मास 4 बजे मंगला होती है। मंगला आरती में ठीक 4 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद मंगला दर्शन करके फिर वो घूमने जाते हैं, 1 घंटे घूमते हैं, 5-7 किलोमीटर घूमते हैं। वहां से आने के बाद फिर थोड़ा योगासन करते हैं, फिर पुनः एक बार स्नान करके फिर स्नान करके फिर अपने काम में लग जाते हैं, नियम है उनका। तो घूमते हुए गए और महाराज जी मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर थे और सवेरे का समय तो 5:45 बज रहे हैं। और हरिदास जी यमुना जी में आचमन करने के लिए गए और वहीं 5-7 मिनट में ही यमुना जी निकले। वो तो महाराज जी वहां नहीं होते तो पता ही नहीं चलता कि वो गायब कहां हो गए। इसको कहते सेवा का परिणाम। एकादशी थी उस दिन हम लोगों की एकादशी, सुंदर पवित्र देवोत्थापन एकादशी की तिथि, कार्तिक मास, यमुना जी के जल में खड़े हैं घोंटू घोंटू आचमन करने के लिए। और सदगुरु भगवान की सन्निधि और आचमन करते करते नेक एक झटका, डॉक्टरों के अनुसार कहते माइनर अटैक आया। और कही इनको क्या हो गया, रे यमुना जी के जल में कैसे गिर रहे हैं। जब तक कहा देखो देखो क्या हुआ देखा तो सब तो चले गए थे। तो एक प्रकार से सेवा तो किसी से ली नहीं और जल समाधि में भी अपने आप ही पहुंच गए। और सदगुरु की सन्निधि ब्रह्म वेला के समय, संसार की दृष्टि से तो आज कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी कह रहे थे कि महाराज जी ने कहा कि श्री महेशानंद जी गए बहुत संभालते थे, उससे भी थोड़ा मन पीड़ित तो हुआ लेकिन हरिदास जी के जाने से मन बहुत। कहते ऐसा समर्पित सेवक जिसने सेवा को ही अपना साधन माना हो और कभी जीवन में उलटकर जवाब न दिया हो, कहते ऐसा कोई दूसरा नहीं दिखाई। यह है सेवा का परिणाम, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि शरीर से संबद्ध जो सुख दुख हैं, वो शरीर जब तक रहेगा तब तक है, शरीर के शांत होने के बाद वो तो नहीं रहेंगे। तो ये विपत्ति आई और गई, रही भी आई भी, तो जब तक जीवन है तब तक है ना, उसके बाद तो खत्म। लेकिन बार बार पैदा होना और बार बार मरना, ये विपत्ति तो न जाने कितने जन्मों से हम सबके पीछे पड़ी है। पर दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है, इस बात की पीड़ा किसी भाग्यशाली को होती है कि तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजे, हे अवध किशोर कृपा सागर। भाव सबके मन में, हे प्रभो आपसे विमुख होकर कितने बार बार मैं पैदा हो रहा हूं, मर रहा हूं, ये हमारी विपत्ति है। इस दुखड़े को आप कृपा निधान करुणा निधान हैं, आपके सामने न रोऊं तो किसके आगे रोऊं। इंद्रिय सकल विकल अति, हमारी सारी इंद्रियां अत्यंत विकल हैं, व्याकुल है। क्यों व्याकुल हैं? निज निज स्वभाव रति, इन इंद्रियों की अपने अपने स्वभाव में रति है। इंद्रियों का स्वभाव क्या है? इंद्रियों का स्वभाव है विषय की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति, ये इंद्रियों का स्वभाव है। आंख रूप देखे बिना मानती नहीं, कान मधुर शब्द सुने बिना मानते नहीं, जिह्वा खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों का स्वाद लिए बिना मानती नहीं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर उन्मुख हो रही है, प्रवाहित हो रही है। भक्तराज श्री प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत जी के सातवें स्कंद में भगवान नृसिंह की स्तुति करते हुए कहा है, जिह्वई कतोच्युत विकर सति मा वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्वगुदरम श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्चपल दृक्वच कर्म शक्ति शक्तिर बहुव्यः सपत्नी इव गेह पतिम लुनंती। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु ये अतृप्त जिह्वा रस की ओर हमको खींच रही है, नाशिका गंध की ओर खींच रही है, कान शब्द की ओर खींच रहे हैं, ये चंचल दृष्टि मलमूत्र के भांडों की ओर खींची चली जा रही है, रूप की ओर खींची चली जा रही है, और शिष्णोन्यता उपस्थ विषयेन्द्रिय भोगेन्द्रिय वह विषय सेवन की ओर आकृष्ट हो रही है। हमारी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे किसी एक पुरुष की कई पत्नियां हों और उन पत्नियों में परस्पर विवाद हो जाए और वे सब उस पुरुष के लिए झगड़ा करने लग जाएं। जैसे किसी व्यक्ति के दस स्त्रियां हैं और परस्पर झगड़ा होता है तो दसों को उसने बड़ा मकान था, दस अलग अलग कमरे दे दिए, भाई तुम इसमें रहो, तो एक साथ रहने में झगड़ा होता, अलग अलग रहो। अब वो आया बेचारा, दसों एक साथ अपने अपने कक्ष में ले जाने के लिए उपस्थित, भाई अब दसों ने उसको पकड़ लिया, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने धोती पकड़ी, किसी ने गमछा पकड़ा, किसी ने चोटी पकड़ी, अब खींचने लगे, हम अपने यहां ले जाएंगे। नहीं नहीं तेरे यहां नहीं, मेरे यहां जाएगा। उस बेचारी की क्या दशा हो। प्रहलाद जी कहते हमारी दशा वैसी ही हो रही, बहुव्या सपत ने इव गेह पतिम लुनन थी, जो गृहस्वामी को खींचती हैं ऐसी ही इंद्रियों ने हमारी दशा कर रखी। विनय जी में गोस्वामी जी ने कहा है निस्दिन भ्रमत जहां तह इंद्रिन तान्यो, 88 में पद में जो पहले कह चुके हैं, ऐसी स्थिति है इन इंद्रियों की। तो इन इंद्रियों ने कहां पढ़ी चली जा रही हो मैया, वहां रह जाओ, ये बैठ की जरूरत नहीं है, तुम कथा तो सुन नहीं रहे हो, इतने लोगों को लांगती हुई चली जाएगी, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ। देखो हमारी बार बार प्रार्थना है केवल आप भगवत चर्चा सुने और प्रयास करें कि वो हमारे हमारा जीवन बने, हमारा कुछ तो सुधार हो गया। ये सब कितने लोगों को विक्षेप हो गया, क्या कह रहे थे, भूली गई जो चर्चा कर रहे थे वही भूली गई। हाँ 88वें पद में निस्दिन भ्रमत जहां तह इंद्रन तान्यो, तो कहने का आशय हमारा यह है कि जीव को दुखी इन इंद्रियों ने किया है। समाधि क्या है, इंद्रियों का विषय प्रवाह रुक जाना, बहिर्मुख इंद्रियों का अंतर्मुख हो जाना, समाहित हो जाना, इसी को समाधि कहते हैं। इन इंद्रियों ने ही हमारी दुर्दशा कर रखी है। और भगवान दूसरी बात यह है क्या, जे सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी, जे सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी, हरि परिहर सुई जतन करत मन मोर अभागी। संसार के सुख दुख, सुख संपत्ति ये स्वर्ग में भी मिलेगा, धरती पर भी मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलेगा, नरक में भी मिलेगा, नारकीय योनियों में भी। जिस व्यक्ति जिस चीज को मनुष्य सुख समझता है, विषय भोग को, वो विषय का सुख उसे स्वर्ग में भी मिलेगा, धरती पर भी मिलेगा, नारकीय योनियों में भी मिलता है। और ईमानदारी से विचार करने पर लगता है नारकीय योनियों में वो विषय सुख ज्यादा उन्मुक्त भाव से मिलता है। इसी को पंचम स्कंध में भगवान ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों के ब्याज से उपदेश देते हुए कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान कह रहे हैं हे पुत्रो, शरीरधारियों को जो यह शरीर मिला है, ये कष्टपूर्वक भोगों का संग्रह करके उन्हें भोगने के लिए नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि वह विषय सुख तो विड भुजाम सुअर कुत्ते की योनि में भी प्राप्त हो जाता है। ये मानव जन्म तो दिव्य तप के अनुष्ठान के लिए मिला है, इस दिव्य तप के अनुष्ठान से क्या होगा, शुद्धि जस्मात, अंतःकरण की शुद्धि होगी। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट हो जाएगा और अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। विषय सुख नहीं है, वो तो दुख है, और सुख अनंत ब्रह्म सुख उसे प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य को स्त्री का सुख है, पुत्र का सुख है, भोजन का सुख है, निद्रा, यही तो सुख है ना, और क्या सुख है। पशु को ये सब सुख है। आप लोग कहेंगे कि मनुष्य को कम है, ज्यादा है पशु को, अरे पशु का क्या, सुअर का क्या सुख है? हम कितने बढ़िया गद्दा तकिया लगा के बैठे हैं, सुअर नाली में लूटता है, क्या सुख है उसको। अरे भाई, हमको गद्दा तकिया लगाकर बैठने में जो सुख नहीं मिलता, उससे ज्यादा सुख उसको नाली की कीच में लूटने में मिलता है। सुख तो बराबर हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है उसको। हमको हलवा कचौड़ी पूड़ी और बढ़िया बढ़िया माल खाने में जो सुख मिलता है, उस सुअर के सुअर को, कुत्ते को, अपने अभोज्य पदार्थ को खाने में भी वही सुख मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है। उसी में वो 56 भोग 36 व्यंजन की कल्पना कर लेता है मल में ही। मनुष्य को बड़ी समस्या है। पहले तो इसलिए रोया कि ब्याह नहीं हुआ, ब्याह होने के बाद इसलिए रोया कि संतान नहीं भई। किसी सुअर गधे के पास, कुत्ते के पास ऐसी समस्या है, किसी महात्मा के पास जाता है कि संतान गोपाल का जप करवाओ, किसी पंडित जी के पास जाता है कि कुंडली देखो हमारी संतान का योग है कि नहीं, उस पर परिवार नियोजन का कानून भी नहीं लागू। मनुष्य को ब्याह करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है? अभी कौन कह रहा था, झूमता जी कह रहे थे, कौन कर, तुम भूल जाता हूं, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि महाराज हमने कहा कि आजकल लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं और पढ़ लिख करके सब बर्बाद हो जाते हैं। तब शायद आपने कहा था कि ये समस्या है कि महाराज जी अच्छी उच्च शिक्षा यदि लड़कियों को न दिलाई जाए तो उनका विवाह मुश्किल हो जाए, आपने कहा था और किसी ने कहा। समय ऐसा आ गया, एक गांव का बरेदी जानते हो ना, गाय चराने वाला ग्वाला, वो मिला तो हमने उसको पूछा कि गैया चराते हो, उसने कहा महाराज अब ना गैया है ना हम चराते हैं। क्यों? बोले हम तो बूढ़े हो गए और बच्चे अब कोई गैया नहीं चराते। क्यों? कहते गैया चराने वाले का ब्याह नहीं होता। ओरछा में कहा था आपसे, महंत जी थे, ओरछा में कहा उस व्यक्ति ने कि गैया चराने वाले का ब्याह नहीं होता। अरे मैंने कहा भले आदमी, गैया चराने वाले के तो 16,108 ब्याह होते, तुम क्या बोलते हो गैया चराने वाले का ब्याह नहीं होता। ये बड़ी भारी समस्या है। तो मनुष्य को उस सुख के विषय सुख के लिए इतना दुख सहन करना पड़ा। सुअर कुत्ता से पूछो कितनी क्लास पढ़े हो, क्या योग्यता है आपकी विवाह के लिए। इसी को प्रहलाद जी ने कहा, सुख मैंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनः सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, तो सुख दुख अपने आप मिलेंगे। कैसे? यथा दुखम, हर व्यक्ति सुख प्राप्ति का यत्न करता है, दुख कोई नहीं चाहता है, पर बिना चाहे भी दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिल जाएगा। सुख दुख की के झमेले में अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद मत करो, भजन करो, भगवान का स्मरण करो, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जय सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी। ये सुख संपत्ति स्वर्ग नरक कहीं भी जाओ सब जगह मिलेगी। रौरव महारौरव सूकर रोध ताल विशेषण महाज्वाल तप्त कुंभ लाला भक्ष आदि 28 प्रकार के नरक, वहां भी सुख है, वहां भी सुख है, भले ही इतनी पीड़ा है पर वहां भी कुछ न कुछ सुख विषय का वहां भी मिल जाता है मनुष्य जीव को। उसी में वो सुख सोचता है चलो कोई बात नहीं आनंद है। फिर सुअर कुत्ते आदि की ओर में जाता है वहां भी सुख मिलता है, पर मनुष्य दुख से बचने में की इच्छा में और विषय सुख सेवन की इच्छा में अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ में गवा देता है। इसलिए सुख दुख की परवाह मत करो, भजन करो, भगवान का स्मरण करो। पर सुख दुख के झमेले में ये जीव पड़ा रहता है और क्या करता है, हरि परि हरि सोई जतन करत मन मोर अभागी। ये हमारा भाग्यहीन मन भगवान को छोड़ करके और इसी सुख दुख के झमेले में पड़ा रह करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। यह मन यह इंद्रियां भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होती हैं, ये तो भोगों की ओर ही प्रवृत्त रहती हैं। हे भगवान, इन इंद्रियों ने ही हमारी इतनी दुर्दशा कर रखी है कि मैं अति दीन, मैं दीन नहीं अति दीन हूं, जिसके दुख का कष्ट का निवृत्त होने का कोई साधन उसके पास न बचे उसको दीन कहते हैं। अब कैसे भी हमारा संकट दूर हो ही नहीं सकता है, मैं अति दीन हूं और आप तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, तुम दयालु हो तो मैं अति दीन हूं और आप अति दयालु हैं। यदि ये बात हमने न सुनी होती तो हम आपके चरणों में आते ही नहीं। मैं अति दीन दयालु देव सुनि मन अनुरागे, हमारे मन में अनुराग ही इसलिए जगा कि आप दयालु हैं। दीन दयालु सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा एक जाऊं कहां अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक को तेरे समान न दूजो जसी है, ऐ हो मुरारी पुकारी कहो या मैं मेरी हंसी ना है तेरी हंसी। तो हे प्रभु, आपकी दयालुता संतों के मुखारविंद से सुनकर ही मैं आपकी शरण में आया और फिर भी आप पिघलने नहीं, आप द्रवित न हो तो मैं क्यों न रो। मैं सुनकर के श्रवण सुन आई हूं प्रभु भंजन भवभीर, सुनकर के तो मैं शरण में आया और फिर भी आप द्रवित न हो मैं तो मैं दुखी क्यों न हो, दुख का ही न लागे। हे भगवान, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं, जानता ही नहीं मैं स्वीकार करता हूं। महाराज जी, सबसे पहले तो मनुष्य अपने दोषों को जानता ही नहीं और कोई जना दे तो स्वीकार नहीं करता। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, महाराज जी कहते थे, पंडित जी इस युग में सफलता का बीज मंत्र क्या है। महाराज जी के शब्द हैं, बोले अच्छा पिता वही है जो बेटा बेटियों की गलती न बतावे। कलयुग में अच्छे पिता सिद्ध होना चाहते हो, वो काला पीला कुछ भी करें कुछ बोलो मत, तो कहें और वो जो मांगे सो देते चले जाओ उनको, चाहे जो कुछ करें वो, तो आप इस युग के अच्छे पिता सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा पति कौन? जो स्त्री कुछ भी करे उसको टोके नहीं रोके नहीं, हर बात में कहे जी हाँ जी हाँ, तो महाराज जी कहते सफल पति है कलयुग का। ऐसे ही सब बताते बताते महाराज जी कहते थे कलयुग में सफल गुरु भी वही है जो चेलों का दोष न बतावे, केवल बड़ाई करे। सफल गुरु बनना चाहता है तो चेलों को कभी डांटे फटकारे नहीं, उनका हमेशा गुणगान ही करे, चाहे वे खड़े से मूते तो भी उनका गुणगान ही करे, तो सफल गुरु है। क्योंकि कलयुगी प्राणी दोष करने के बाद भी दोष स्वीकार ही नहीं करते। हमारे महाराज जी कहते थे अपने से बड़े माता पिता गुरु संत इनके अपना दोष बताए जाने पर जिसे अपमान की अनुभूति होने लग जाए, दुख की अनुभूति होने लग जाए, महाराज जी कहते थे उसका सुधार भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए दोष यदि हमारे बड़े लोग हमको बतावें तो हमें उस दोष को अत्यंत सहृदयता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए और उस दोष को मिटाने के यत्न में लग जाना चाहिए। अब ये दोष हम अपने जीवन में नहीं रहने देंगे, दोष नहीं रहेगा। दोष हो तब तो स्वीकार करना ही चाहिए, दोष बिल्कुल नहीं तो भी स्वीकार कर लेना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए अपने बड़ों से कि गलती तो हो गई, अब आप प्रायश्चित बताइए। आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोसों तक गलती नहीं है, पर आपने कह दिया कि हम भूल स्वीकार करते हैं, हमको प्रायश्चित बताओ, और आपने प्रायश्चित कर लिया तो वो बात तो सत्य तो कभी ना कभी सामने आएगा कि नहीं आएगा। और जब अपने से बड़ों को माता पिता गुरु इन्हें पता चलेगा कि देखो ये पुत्र शिष्य कितना शीलवान है, इसका दोष नहीं था फिर भी इसने दोष स्वीकार किया और विनम्रता पूर्वक कहा कि हमें प्रायश्चित, तो उसने प्रायश्चित किया, उस समय जो बड़ों के मन में प्रसन्नता होगी, उस प्रसन्नता से जो लाभ जीव को मिलेगा वो लाभ कई जन्मों तक साधन करने से नहीं मिल सकता। इसलिए दोष न रहने पर भी दोष को स्वीकार करो। दोष तो रहता ही है, हमें दिखता नहीं है। इसलिए हम स्वीकार कर लें कि हम अपराध भवन हैं, हमारे में अपराध रहते हैं। यद्यपि मैं अपराध भवन, हे प्रभु मैं जानता हूं कि मैं अपराधों का भवन हूं, घर हूं, और आप दुख समन मुरारे, हे मुरारे आप संपूर्ण दुखों का समन करने वाले हैं। तब क्या करें हम? तुलसीदास जी बोले आपके मन में जो प्रसन्नता उसको करो, हम तो कुछ नहीं बोलते आपसे। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन जैसे प्रसन्न हो वैसा करो, पर मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं अपराध का खजाना हूं, तो आप दुखों का शमन करने वाले हैं, और मैं आपके दरबार को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सब सौंप दिया तब फिर मैं कहां जाऊं, जाऊं कहां, तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, हे प्रभु आपका आश्रय छोड़कर मैं कहां जाऊं। भगवान ने कहा क्यों पड़े हो, जब अपराध भवन हो, कोई साधन भी नहीं बंद है, तो पड़े क्यों हो? बोले एक आशा से पड़े हैं। कौन सी आशा? तुलसीदास कहां आस यह बहुपतित उधारे। तुलसीदास को यह आशा है कि आपने बहुत से पतितों का उद्धार किया है, तो उसी लिस्ट में हमारा नाम भी कभी न कभी आ ही जाएगा। इतने पतितों को आपने पावन किया है, पतितों का उद्धार किया है, तो इस पतिताधम तुलसीदास के ऊपर भी आप कृपा करेंगे, क्योंकि कहू के ही कही ये कृपा निधे भव जनित विपत्ति अति। हे प्रभु, मैं किससे कहूं? आपसे न कहूं तो किससे कहूं? ये विनय पत्रिका के एक एक पद ऐसे हैं, ये तो हम सभा में व्याख्या कर रहे हैं, सर्वथा एकांत कक्ष में गागा करके रोने योग्य पद है। निश्चित भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं। विनय पत्रिका का कोई आश्रय लेकर भगवान को पुकारे, निश्चित भगवान उसको अपनी अनुभूति कराते हैं, अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। कलयुग में समर्थ सद्गुरु का काम विनय पत्रिका करती है। विनय पत्रिका का आश्रय सर्वसमर्थ सद्गुरु भगवान का आश्रय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय क्या हुआ? मेरे पास घड़ी नहीं है, है? अच्छा, तो अप्रवचन संपन्न होता है, आरती होगी और कल बाबा का उत्सव है, आप सब दर्शन देंगे ही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। कल कहीं जाना नहीं है, इसलिए कल सत्संग का समय ठीक 4:30 बजे से, क्योंकि भंडारे में आने जाने वाले समय लग जाएगा, तो 4:30 बजे से कल सत्संग का समय रहेगा। जय जय श्री राधे। ओम साज्यम चमर्ति संयुक्त अभिनाशोकेमात्मनेमा। ले बाबू दान बस दान देते दान बस देते दान बस हमारी खुला तो खबर है, लेकिन बाहर से लगा बाहर पहले पहले से तैयारी करके रखा करवा रहे हैं। बाबूजी